ہو بار گراں سے نہ خجل دوش عزیزاں، ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش ہو اے جان چمن پھول، للہ میری ناش ہو اے جان چمن پھول، لب پھول دن بھول زکن بھول بدن بھول. اتنا مشکل شعر پڑھ دیا ہے صاحب. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. اس کا معنی بھی بتائیں. اصل میں شعر میں اعلی حضرت کا بھی ذکر ہے. واہ واہ واہ. ذکر رضا بھی ہے سبحان اللہ، اور قبر و آخرت کا بھی ذکر ہے. کیا بات. احساس بھی ہے، احتساب بھی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، دعا بھی ہے، التجا بھی ہے. بہت کچھ ہے شعر کے اندر کہ تمنا بھی ہے، اعلی حضرت کی عاجزی اور انکساری بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہو یعنی اعلی حضرت کی انکساری ہے، ہم اپنے اوپر لیتے رہیں کہ میں گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی گناہوں کے بوجھ تلے بوجھ اٹھائے میرا انتقال ہو جائے، اور جب میرے جنازے کو میرے عزیز اٹھائیں تو میرے گناہوں کے بوجھ سے ان کے کندھوں میں درد نہ ہو جائے، ان کے کندھوں میں تکلیف نہ ہو جائے. ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، میرے عزیزوں کے جو کندھے ہیں دوش ہیں یہ میرے گناہ کے بوجھ سے خجل نہ ہو جائیں، ان کو تکلیف نہ ہو. آقا للہ میری ناش ہو، مرنے کے بعد ایسا کر دو کہ وہ پھول کی طرح ہو جائے، ہلکی پھول کی ہو جائے.